الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السنة الثامنة بلا شك تنزي أبو درسيت السيرة النبوية كبتية كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى. السنة الثامنة وكوانان سرية غالب بن عبد الله كيكوسي جغالب بن عبد الله وفي صفر أرسل صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثية إلى بني الملوح katika mwezi wa Safar ambao waswahili wanauita mfunguo tano. Mwezi wa Safar, kwa katika mwezi wa Safar Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpeleka Ghalib ibn Abdullah al-Layfi kwenda kwa kabila la Bani al-Mulawwih, wa hum qaum min al-Arab, na wao Bani al-Mulawwih ni jamaa katika Waarabu. Yaskununa bilkadid, ambao wanaishi au wanakaa katika sehemu ya Alkadid. Wahum qaumun min alarabi yaskununa min alkadid, na wao ni jamaa katika Waarabu wanaokaa katika sehemu ya Alkadid. Fasara alqaum, wakaenda wale jamaa, yani ile kundi la Ghalib bin Abdullah na wenzake, hata idha kanu biqudayd. Hii ni kwa kafu sasa, tena kwa tasghir Qudayd. Hata idha kanu biqudayd, mpaka walipokuwa katika sehemu ya Qudayd. Iltaqaw bil Harith bin Malik bin Layth al ma'ruf bibn al Barsa, walikutana Al-Harith bin Malik al-Layfi, anayejulikana kwa jina la Ibn al-Barsa, anafahamika kwa jina la Ibn al-Barsa. Al-Barsa ni mwanamke mwenye mbalanga, ni waradhi ya ngozi. Sasa minasibishwa na huyu mwanamke, kana mama yake alikuwa hivyo. Wakana khasman ladudan, na alikuwa ni adui mkubwa wa Waislamu. Faasiruhu, wakamteka, wakamchukua mateka. Wakana khasman ladudan, na alikuwa ni hasimu mkubwa, ni adui mkubwa. Faasiruhu, wakamteka. Faqala lahum, akawaambia wao, ma jitu illa lilislam, mimi sikuja isipokuwa kwa ajili ya Uislamu. Kilichonileta huku kwenu kusilimu, nimefuata Uislamu, naona mmeniteka. Faqalu la, wakamwambia, intakum musliman lan yadhurraka ribatu layla, intakum musliman, ukiwa ni Muislamu, lan yadhurraka ribatu layla, halitakudhuru wewe lindo la usiku mmoja. Wa illa, au hakutakudhuru wewe kufungwa kwa usiku mmoja. Ribat kwa maana ya lindo, pengine walimfunga ili awe katika lindo la kulinda. Wa illa, na kama si hivyo, istauthakna minka, tutakudhibiti wewe. Kama si hivyo, si kwa ajili ya Uislamu, basi tutakudhibiti sisi. Thumma saru hatta wasalu mahillata bani al-Mulawwih, kisha wakenda mpaka walipofika mahali pa Bani al-Mulawwih, ile makazi wanaoishi wale watu wa kabila hilo la Bani al-Mulawwih. Fastaqu al-na'ama wash-sha'a, wakawaswaga wanyama na mbuzi, wakawaswaga wote, wakachukua wanyama Bani al-Mulawwih. Wa kharaja as-sarikhu ila al-qaum, akatoka mwenye kupiga ukelele kwenda kwa jamaa wale, akawapiga ukelele Bani al-Mulawwih, jamani mbuzi wenu wanyama wenu wanaibiwa huku, kupiga ukelele. Fajaahum ma la qibala lahum bih, wakawajia wao watu ambao hawana uelekeo wa kuwakabili wao, hawana uelekeo wa kuwakabili, yani ikaja jeshi kubwa, aljeishu al-aramrim, wao hawawezi kukabiliana nao. Walakin manna Allahu ala al-muslimin, lakini Allah aliwaneemesha Waislamu. Fa arsala saylan shadidan, akapeleka mafuriko makubwa, mumbu mkubwa, palikuwa pana wadi, bonde hivi, mvua ikanyesha kutoka kwenye milima huko na sehemu mbalimbali, pakapita kama mto mkubwa wa maji bali sahihi, mafuriko makubwa. Walakin Allah manna ala almuslimin, lakini Allah aliwaneemesha Waislamu. Fa arsala saylan shadidan, akapeleka mafuriko makubwa, akapeleka mumbu mkubwa. Hala bainahum wa baina aduwihim, uliopingia kati, uliozuia baina yao na baina ya maadui zao. Ile maji yakawa sanazuia, kwa sababu maji yanapita kwa kasi, maadui hawezi kuvuka. Hatta sara almushrikun yarawna na'amahum tusaku, mpaka wakawa washirikina wanaona wanyama wao wanaswagwa. Wahum la yaqdiruna ala raddiha, na hali ya kuwa wao hawawezi kuwarejesha, hawawezi kuwarudisha. Yaona wale jamaa wenda zao Waislamu wale na wanyama wanaondoka nao, wao hawawezi kuvuka. Lakini lilikuja jeshi kubwa ambalo wao walikuwa hawawezi kulikabili. Kwa neema ya Allah jalla waala, yakaja mafuriko makubwa yakapita katikati pale. Wakafa Allahu almu'minina alqitali, saria kikosi kingine. Walamma rajaa ghalibu ila almadina, walamma rajaa ghalibu ila almadina dhafiran, wakati aliporejea ghalibu Madina hali ya kuwa ni mwenye kushinda. Arsalahu alayhi salatu wassalam fi mi'ati rajul, alimpeleka Mtume alayhi salatu wassalam pamoja na watu 200. Kamchagua Ghalib ibn Abdullah al-Laythi, wewe Ghalib utaongoza wenzako hawa 200, nendeni mahali fulani. Liyaktassa min bani Murra bifadak, ili akalipize kisasi kwa bani Murra huko Fadak. Liyaktassa min bani Murra bifadak, ili akalipize kisasi kwa bani Murra huko Fadak. Wa hum alladhina asabu sariyata Bashir bin Saad, na wao ndio ambao walikijeruhi kikosi cha Bashir bin Saad. Tumesoma kikosi cha Bashir bin Saad al-Ansari ambacho Mtume SAW alikipeleka Fadak. Walipofika katika mji wao hawakumkuta mtu, wakawachukua wanyama wao kuna Madina. Mara akapiga ukelele, upiga ukelele kwamba jamani, wanyama wenu wachukuliwa huku. Likaja jeshi ile wakati wa usiku, wakarushiana mishale mpaka asubuhi. Kulipopambazuka vita vikali vikaanza, wakauawa Waislamu wengi, na Bashiri akawa amejeruhiwa kwa majeraha makubwa mpaka ikadhaniwa kwamba amekufa. Akajikongoja mpaka akafika Madina. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Ghalib bin Abdullah al-Laythi akiwa pamoja na wenzake 200 waende huko kwa Bani Murra sehemu za Fadak ili wakalipize kisasi. Wa humu alladhina asabu sariyata Bashir bin Saad, na wao ndio ambao walikijeruhi, walikipata na walikijeruhi kikosi cha Bashir bin Saad. Fasaru hatta idha kanu qariban min al-qawm, wakenda mpaka walipokuwa karibu na jamaa, khataba ghalibun fi man ma'ahu, ghalib waliwahutubia fi man ma'ahu, wale waliokuja nao. Faqala ba'da an hamida Allah wa athna alayhi, akasema ghalib baada ya kumhimidi Allah na kumsifu juu yake, amma ba'da, ama baada ya aliyotangulia, fa inni usikum bitaqwallahi wahdahu, hakika mimi nawausieni nyinyi kumja Allah aliyekuwa peke yake, la sharika lahu, hana mshirika, wa antuti'uni, nawausieni vilevile kunitii mimi, wala tukhalifu li amra, wala msikhalifu kwangu mimi amri yoyote, wala tukhalifu li amra, wala msikhalifu kwangu mimi amri yoyote, fa innahu la ra'ya liman la yuta'a, hakika mambo yalivyo hapana rai kwa ambaye hatiiwi. Ikiwa hakuna kutiiwa, basi hakuna rai ya sawasawa itakayofanyika itafanywa kazi. Thumma akha baina aljund, kisha akajenga udugu baina ya wanajeshi, baina ya askari, akamchukua wewe, faqala ya fulan anta wa fulanu, akamwambia ewe fulani, wewe na fulani ni ndugu kuanzia sasa. Waya fulani anta wa fulani, na wewe fulani, wewe na fulani mtakuwa ndugu. La yufariqu ahadun minkum zamila, asimwache yoyote miongoni mwenu mwenzake, yoyote miongoni mwenu asimwache mwenzake, mshikane. Wa iyyakum an yarji'a ar-rajulu minkum, na tahadharini kurejea mtu yoyote miongoni mwenu. Wa iyyakum, na tahadharini an yarji'a ar-rajulu minkum, kurejea yoyote miongoni mwenu. Fa aqula lahu, kisha nimuulize yeye, aina sahibuk, yuko wapi mwenzako? Fa yaqulu la adri, kisha aseme sijui, au fa aqula, kisha kusema la adri, aseme sijui, sitaki kusikia habari hizo. Kila mmoja hakikisha yuna mwenzake, hakuna kuachana. Fa idha kabbartu fakabbiru, nitakaposema Allahu akbar, na nyinyi semeni Allahu akbar. Falamma ahatu bil adu, wakati walipowazunguka wale maadui, kabbara wa kabbaru, alita takbira na wao kaleta takbira, wakasema Allahu akbar. Wajarradu siyufa, na wakazichomoa panga zile. Basi falam yaflit min aduwihim ahadun, hakuchomoka katika maadui yao, katika maadui zao yoyote. Wastaqu na'amahum, na wakawaswaga wanyama wao. Fakana likulli wahidi min alghuzati asharata ab'ira, akapata akawa ana kila mmoja katika wale wenye kupigana vita, akapata kila mmoja katika wale wapiganaji ngamia kumi. Kwa mshikane, na hakuna yoyote kumwachia mwenzake, alafu tutapiga takbira, mtaitikia nanyi mtasema Allahu akbar. Walipofanya hivyo, walipowazunguka, walipopiga takbira, wale wakakimbia. Kuna jambo gani tena? Watumia mbili tu. Falqa Allahu fi qulubihim ar-ru'ba, Allah akatia hofu katika nyoyo zao, wakenda mbio, wakawaswaga wanyama wao, akapata kila mmoja katika wale wapiganaji ngamia kumi. Sariyatu Ka'b bin Umair, wa fi rabi'in al-awwal, na katika mwezi wa rabi'in al-awwal, ni mfungo sita, katika mwezi wa mfungo sita. Arsala alayhi salatu wassalam Ka'b bin Umair bin Ghifari, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Ka'b bin Umair al-Ghifari ila dhati atlah, kwenda sehemu ya dhati atlah, huko dhati al-Qura, min ardhi shami, katika ardhi ya Sham, katika nchi ya Sham. Alimtuma aende huko katika ardhi ya Sham, fi 15 rajulan, pamoja na watu 15, fi 15 rajulan, pamoja na watu 15, fawajadu jam'an kathira, wakalikuta kundi kubwa, fadaauhum ila alislam falam yujibu, wakawalingania wao kwenye Uislamu na hawakuitikia, yani hawakukubali. Fadaauhum ila alislam, wakawalingania wao kwenye Uislamu, falam yujibu, na hawakuitikia. Waqatalu, na wakapigana, wakanu akthar adada, na walikuwa ni wingi zaidi kwa idadi. فاستشهد المسلمون عن آخرهم وكفى مشاهد وإسلام مبكى ومشواه يعني وات إلا رئيسهم كعب بن عمير فإنه نجا اسبقوا كيونغوزي واو كعب بن عمير حتى يدي اليوكوكا أني سلميكا كل اللي قوة قوة كبيرنا وكفى وات وتكمل تانو pamoja na Kaab ibn Umayr kwenda kwa 16 wale 15 wote waliuawa pale sawa waata bil khabar ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam na akamletea habari kwa mtume ikamfikia habari mtume sallallahu alaihi wasallam fashaqqa alayhi likawazito hilo juu yake fashaqqa alayhi likawazito hilo juu yake wa arada yab'ath ilayhim man yaqtas minhum na akataka kupeleka kwao ambaye atalipa kisasi kutoka kwao wa arada yab'atha ilayhi na akataka kupeleka kwao man ambaye yaqtasu minhum atalipa kisasi kwao fabalaghahu annahum tahawalu min manzilihim zikamfikia habari yeye kwamba wamehama kutoka kwenye makazi yao ema walikimbia hata ule mji wa kuhama fa'adala an dhalika akakengeuka kuliacha akaachana na habari hiyo mehama basi mji ule ukafa bali kuna hapa tukibaki itakuja jeshi la Waislamu hapa litatumaliza tuhameni wakahamisha kile kitu chao kwenda sehemu nyingine. Habari zikamfikia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wale jamaa wamehama pale. Kwa hiyo hizi zilikuwa ni saraya zilianza katika mwaka mwishoni mwa mwaka wa saba hadi kufikia mwanzoni mwa mwaka wa nane hijiria. Sasa kuna ghazwa hapa